بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rajab mwaka 1439 katika darasa ya tafsir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi tuendelea نقسم تفسير سورة الكهف إكيوا كما فيها آية 32 نفتجرب بإذن الله تعالى ثم آية 32 نتاتنا إنه يقول الله سبحانه وتعالى وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا نَوْبِيِّنْ فَانُوا وَوَاتُ وَوِيلٍ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب مجواو تلمب فتالي في بيلي يعني بستان بيلي بيمزبيب وحففناهما بنخل نتوك في زنغشية متينجي وجعلنا بينهما زرعا na katikati yake tukatia mimea ya nafaka kilta aljannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia wafajjarna khilalahuma nahara na ndani yake tukapasua mito wakana lahu thamaru naye alikuwa na mazao mengi thamar فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا بس يكمنبيا من ذاك ناي أكبشنا ناي ميمي نمكشين دويوي كمالي ننقوب زواته أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى katika hizi aya amwambia mtume wake صلى الله عليه وسلم اضرب للناس مثل هذين الرجلين wapigie watu mfano wa hawa watu wawili mabwana wawili ashakir ni ni'matillah walkafiri laha mmoja mwenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizompa na wapili ni mkanushaji wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizompa وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال نيالي ليتكمانا نوتي وويلي كتك متمشي نفتنو كلا موجة لكونا منينو ياكي na kila mmoja alikuwa na vitendo vyake vitakavyobainishwa hapa katika hizi aya. Wama hasala bisababi dhalika min al-iqab al-ajil wal-ajil wath-thawab, na yale yaliyopatikana kwa sababu ya hayo, kwa sababu ya maneno yao hao wawili na vitendo vyao hao wawili, katika adhabu ya hapa duniani na pia ya kesho akhira, na pia katika thawabu, malipo kwa yule aliyezungumza mazuri na aliyefanya mazuri katika hawa wawili. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kufanya hivyo? Qala liya'tabiru bihalihima, ili watu wapate kuzingatia kwa hali za hao watu wawili, naposikia mfano huu wapate mazingatio. Na ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutusimulia mifano kama hii, ili tupate kuzingatia, tujifananishe na wale wema na kujiepusha na uovu uliofanywa na wale waovu. Leo kila mmoja wetu asoma katika Qur'an qissa ya Nuh, ama qaumu 'ad, qaumu Thamud. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala azungumzie watu ambao tayari ashawaangamiza? Pale hawakukusudiwa 'ad, wala hawakukusudiwa Thamud, wala hawakukusudiwa qaumu Nuh. Tuliokusudiwa ni sisi tunaoisoma hii Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapotueleza sisi kwa mfano yaliyojiri baina ya Musa na Firaun, ni kama kutuambia, na nyinyi mkifanya kama anavyofanya huyu, basi mwisho wenu utakuwa kama mwisho wa hawa. Kwa hivyo mifano hii inaopigwa katika Qur'an, Muislamu asiwe asomo kwa sababu hawa watu washangamizwa. La, ni sisi ndio tunaokusudiwa katika haya mifano inayopigwa. Kwa hiyo hapa kwa kupigwa mfano, tusikilize vizuri mfano wa hawa watu wawili, ili tupate kuzingatia hali zao na mwisho wao ulivyokushia. Wayata'idhu bima hasala alayhima, watu wapate mawaidha kwa yale yaliyowapata hawa wawili. Walaysa ma'rifatu a'yan ar-rajulayn wa fi ayi zamanin aw makanin huma fihi fa'idatun aw natija. Wapo baadhi yetu ambao kisa kama hiki kikielezwa au kikisimuliwa katika Qur'an, tawasikia hawa walikuwa kaumu gani, walikuwa wapi, ile bustani lake lilikuwa nchi gani. الإمام السعدي يسمى وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة. هكونا فائدة كتك كواجيو كمجينا ياو كمفان هاوات الناني أو ولكوا كتك زمغاني أو ولكوا كتك سيمغاني. همنا فائدة ولا نتيجة كتك هيلو. Kuna baadhi ya mambo ambayo si muhimu kwetu sisi kuyajua. La muhimu lipi? Qala fan natija tahsulu min qissatihima faqat, natija yapatikana katika kisa cha hao watu wawili peke yake. Wa ta'arudu lima siwa dhalika min at-takalluf, na mtu kutafuta tafuta kuchokoa chokoa zaidi ya hayo itakuwa ni katika kujikalifisha yale ambayo hatukuamrishwa kuyafuata. Ni ukoona watu wauliza kwa mfano, yule mbwa wa ashabul kahf alikuwa mbegu gani? alikuwa rangi gani. Alafu manywele yao yalikuwa marefu sio? Sio ndevu zao zilishuka sio mpaka wapi? Hayo si muhimu. Muhimu zaidi ni wewe upate mazingatio katika kile kisa kilichoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ni lazima tujifundishe mambo kama haya muhimu sana. Ya kuwa mtu afuate kile kinachomhusu katika jambo fulani, apate mazingatio, sio kuchukua mambo ambayo hakuna faida ndani yake. Fa ahadu hadhaini ar-rajulaini الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين أي بستانين حسنين من أعناب مجوابك تكهوة وبيدي يلي أليك أنوش نعمة الله سبحانه وتعالى تكوف الله سبحانه وتعالى أن يجعلي بستان بيدي نزور كبيسة زم زبيب ni vitalu vile vya mizabibu. Pamoja na kuwa akufuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfungulia na kumpa. Na hapa pia tutapata faida kuwa Allah akimneemesha mja wake katika dunia si dalili ya kuwa ampenda wala si dalili kuwa amchukia. Kinachozingatiwa ni vitendo vya yule mja na uhusiano wake baina yeye na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi katika kufaru ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafungulia katika dunia? Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru bir-rahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wazukhrufa. Haya yote Allah yazungumza, lau kama sikuwa watu wote watakimbilia katika ukafiri, angejaaliwa mtu anayekufuru mpaka sakafu yake ya nyumba ya fedha na makochi ya dhahabu, ili kukuonyesha kwa hii dunia si chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akaneemeshwa kwa kila neema ya dunia, lakini mwisho Allah asema wa in kullu dhalika lamma mataa'u alhayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin. Yote haya ni starehe za uhai wa dunia, ni starehe za uhai wa dunia. Ni wangapi katika kufara ambao Allah amewaneemesha? Bali pengine leo lau kama utataja orodha ya wale watu ambao Allah amewapa mali nyingi kabisa, utakuta kuwa kuna makafiri pale juu kabisa. Sababu sio mizani. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Ni Allah ndiye alijawani. Na ukampata mu'min, Allah akamfungulia katika dunia ajabu, si alama kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amchukia yule mtu kwa kuwa amemfungulia katika dunia, la. Kwa hivyo kupata katika dunia si alama ya kuwa Allah akupenda wala akuchukia, na kukosa katika dunia si alama pia ya kuwa Allah akupenda au akuchukia. Aweza kuwa mtu kafiri muovu na Allah akamnyima katika dunia asimpatie chochote, ikawa fakiri hapa duniani na kesho ana hasara wal iyadhu billah. Naweza kuwa mu'min mcha Mungu, Allah asimpe chochote katika dunia, ni kheri kwake. Lau kama angempa ingelikuwa ni sababu ya yeye kuangamia. Kwa hivyo sio mizani, dunia sio mizani ya kuonyesha mahaba ya Allah juu yako au la. Na mfano mzuri ni huyu bwana aliyekufuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akampa neema zake. Kwa hivyo akapewa mabustani mawili, tena ya mizabibu. Wa hafafna huma binakhl, tena vikawa ni vyenye kuzungukwa na mitende. أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات وخصوصا أشرف الأشجار العنب والنخل. كتك بستاني زنبيري كلك ونكيلا أين يمتون دا نخص خاص زيدي matunda matukufu zaidi, mabora zaidi, tende na zabibu. Fal'inabu fi wasatiha, katikati yake kulikuwa na mizabibu. Wan-nakhlu qad haffa bidhalika, na mitende imezunguka sasa. Nafikiri waiona ile mandhar namna itakavyokuwa nzuri. Fadara bihi, tende imezunguka ile bustani. فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح. Ikawa pamepatikana katika mabustani kama yale mandhari nzuri sana ya kufurahisha mwenye kutizama, tena juu yake ile mitende imekaa katika sehemu ambayo yapigwa vizuri na jua kiasi ambacho yahitajia. Na kadhalika upepo, yapibwa vizuri na upepo, na ni jambo ambalo miti kama yale yahitajia. Allati takmulu biha thimar, kwa kupatikana hivi vitu, kupibwa na jua vizuri na upepo vizuri, ndio matunda hukamilika. Watambuju, watambuju watatajauharu, na huiva vizuri sana, kaona yamependeza. Wa ma'a dhalika ja'ala baina tilka al-ashjari zar'a, na pamoja na uzuri huo akajaliwa baina ya miti haya kuna na nafaka ndani. Falam yabqa alayhima illa an yuqal, na hapa hakubakia isipokuwa mtu labda aseme, kaifa thimaru hatayn al-jannatayn, ikiwa uzuri wake ni huu, matunda yake yako vipi? وهل لهما ماء يكفيهما, نجيه كنا ماجي يكتشيرزا شامب زوري كمايلي. الله سبحانه وتعالى قبله جوليز إلى سؤالها ككجيب. فأخبر تعالى أن كل من الجنتين آتت كلها أي ثمرها وزرعها ضعفين أي متضاعفا. الله سبحانه وتعالى أكايليز كوى mabustani yote mawili yalikuwa yakitoa mazao yao, matunda, nafaka, maradufu mara mbili kuliko bustani lingine lote. Wa annaha lam tadhlim minhu shay'a ay lam tanqus min ukuliha adna shay', hakukupungua katika mazao yao chochote, mabustani yote mawili. Wama dhalika, na pamoja na hayo, fal anharu fi jawanibihima sariha kathira ghazira, kulikuwa na mito inaopita ambayo maji yake yatosheleza lile shamba, tena mito ambayo ilikuwa imejaa maji. Wa kana lahu ay lidhalika ar-rajul thamarun, na yule bwana ambaye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na mazao mengi. Kwa nini usema thamar ni mazao mengi? Al-Imam Sa'd yasema wa kana lahu ay lidhalika ar-rajul thamarun ay 'azimun kama yufiduhu at-tankir, kwa sababu imekuja nakira, thamar haikutaja ni matunda gani, bi maana yale matunda yalikuwa kila aina tena mengi sana. اي قد استكملت جنتاه ثمارهما, yale matunda yake yamekamilika katika bustani zile mbili. ورجحنت اشجارهما, na miti yake pia ilikuwa imekamilika. ولم تعرض لهما آفه او نقص, hakukuwa na upungufu wa aina yoyote wala maradhi ya aina yoyote katika mimea kama yale. Leo ukitizama kwa mfano, hamjachunguza kulikuja mwaka jana hivi katika mipapayo, sio maradhi gani vidudu vyeupe vyeupe hivi? Nafikiri takriban mipapayo yote ilikufulia mbali. mingi. Ona huo huo mapapaya yashatoka vizuri, hayo yanyauka mkufa kabla ya kufika siku yake. Sababu mimea hupatikana na maradhi, kasikia maradhi haya maradhi yale, ndio maana hutumia madawa wakati mwingine kuua wale wadudu. Sasa huyu alikuwa hana shida hizo, hakuna shida hapa ya kutia simu makemikali, la. Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia mimea yake ikawa ina afya, hakuna maafa ya aina yoyote yaliyoingia katika shamba lake. Au naqsa au upungufu wa aina yoyote. Fahadha ghayatu muntaha zinati dunya fil harf. Kiufupi, ilikuwa mabustani yake yamefika upeo wa pambo la dunia katika shamba la mtu yoyote yule. ولهذا اغتر هذا الرجل بهما. Na mara nyingi mwanadamu huwa namna hii, sema kwa sababu hiyo akaghurika huyu bwana na vijibustani vyake viwili hivi vya mimea, akawa ameghurika. Na siku zote mwanadamu huwa namna hii. Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha, akaghurika kwa neema ambazo Allah amempa, akamkufuru Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Kitu gani cha kughuri wewe kwa Mola wako mkarimu aliyekufanyia kila aina ya khairi na neema alizokupa? Alladhi khalaqak fasawaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Pamoja na neema zote hizo alizokupa, tena waghurika na neema kama zile, ukamkufuru Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyadhi billah قال وتبجح وافتخر ونسي آخرته. يلي بانا أكانزا كجسيف تبجح نكجي فخريشا أكسهاو آخرة ياكي نهيب اندي بينا بقوكم تيوت أن يغريكنا الدنيا. الله سبحانه وتعالى أكي ليزه حي ودنيا kuwa ndani yake kuna yale mapambo ya kidunia ambayo huwaghuri watu mpaka huwa ni tafakhurun bainakum la'ibun wa lahun wa tafakhurun bainakum, ni upuzi na mchezo, na ndani yake watu kujifakhirisha baadhi ya wao kwa wengine. Ukinunua gari mimi nitakuonyesha, nitanunua zuri zaidi. Ikiwa ni nyumba mimi nitakuonyesha na nzuri zaidi, mpaka utawasikia baadhi yao wakizungumza, swa ile yashinda yangu, ile haishindi yangu. Mambo ya kidunia tu akawa ajifakhirisha nayo, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Kwa huyu bwana akaisahau akhira, akawa ajifakhirisha kwa yule mwenzake alikuwa naye. وكان له ثمر فقال لصاحبه انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اتكوجو kueleza باذن الله تعالى يله ملومبانو يليوجيري بين هوي بانا na yule mwanzake باذن الله تعالى katika kikao kitakachokuja. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.